złotych. Otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, sobota 27 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Poznaniu rozpoczyna się przedwyborcza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym mieście trwa konwencja Koalicji Europejskiej. Hiszpanie wybiorą jutro parlament. Będzie korespondencja dziennikarza Trójki z Madrytu. We Francji protesty żółtych kamizelek. Kolejna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna się w Poznaniu. Politycy spotykają się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. W stolicy Wielkopolski są liderzy partii, także politycy kandydujący z jej list do Europarlamentu. Na miejscu także Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak będzie przebiegać konwencja? Konwencję w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej rozpocząć ma przemówieniem prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Tak jak w przypadku poprzednich spotkań wyborczych, głos zabrać ma również szef rządu Mateusz Morawiecki. Obaj politycy będą mówić o szansach i potrzebach inwestycyjnych w Wielkopolsce pod kątem wykorzystania unijnych funduszy. Na spotkaniu nie zabraknie również czołowych kandydatów z wielkopolskiej listy PiS-u do Europarlamentu. Pierwsze miejsce ma tutaj obecny wiceszef Europarlamentu Zdzisław Krasnodębski, drugie wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska, a trzecie posłanka Joanna Lichocka. Michał Fedusio, dziękuję. W Poznaniu spotykają się też politycy Koalicji Europejskiej. Jej lider Grzegorz Schetyna krytykował rząd za sytuację w oświacie. Obiecał nauczycielom spełnienie ich postulatów. Mówił też o rządowej nowelizacji prawa oświatowego, która ma umożliwić klasyfikację uczniów klas maturalnych w razie niezwołania rad pedagogicznych. Czy rząd, któremu choć w najmniejszym stopniu zależałoby na edukacji, przyjąłby taką ustawę jak w ostatni czwartek w Sejmie? Przecież cały proces legislacyjny trwał dosłownie parę godzin. Czy burmistrz ma wystawiać stopnie na czy prezydent ma wydawać świadectwa? Czy to jest rozwiązanie? To tak ma wyglądać system edukacji w Polsce? Serio? Taki macie pomysł na to? I zamiast poważnej, uczciwej rozmowy z nauczycielami, propagandowa szopka na stadionie. Widzieliśmy to wczoraj. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że 18 maja Koalicja Europejska zorganizuje w Warszawie marsz. Zaprosił wszystkich, którzy chcą wolnej europejskiej Polski. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Hiszpanie wybiorą jutro nowy parlament. Jak pokazują sondaże, żadna z partii nie zdobędzie większości pozwalającej na samodzielne rządy. Oznacza to koniec dwupartyjnego układu sił w hiszpańskiej polityce, który obowiązywał od ponad 4 dekad. W Hiszpanii jest dziennikarz Trójki Marcin Pośpiech. Chociaż dzieli ich wiele, w tym jednym są zgodni. Liderzy wszystkich hiszpańskich partii przekonują, że to najważniejsze wybory od lat. Szanse na udział w rządzącej koalicji ma 5 ugrupowań, 2 lewicowe i 3 prawicowe. Ostatnie dni kampanii wyborczej zdominowała kwestia separatystycznych aspiracji niektórych regionów Hiszpanii. Tak w czasie ostatniego wiecu mówił lider partii ludowej Pablo Casado. Chcemy jasno powiedzieć mieszkańcom Katalonii, kraju Basków czy Nawarry. Hiszpania pozostanie zjednoczonym państwem. Nigdy nie zaakceptuje podziałów czy rozmów o większej niezależności. Lider socjalistów Pedro Sánchez także opowiada się za jednością Hiszpanii, ale jak przekonuje, jest gotów do dialogu z lokalnymi, separatystycznymi partiami. Wczoraj apelował, by Hiszpanie nie pozwolili na powrót prawicy do władzy. Ten kraj zasługuje na to, by wreszcie zamknąć za sobą etap ostatnich 7 lat. Spójrzmy w przyszłość z nadzieją i z entuzjazmem. Z Madrytu Marcin Pośpiech. We Francji kolejna 24. już sobota protestów żółtych kamizelek. Ich uczestnicy domagają się przede wszystkim zwiększenia siły nabywczej pieniądza. Według władz, ruch, do którego przeniknęła skrajna lewica, chce upadku obecnego porządku republikańskiego. Uczestnicy protestów żółtych kamizelek uważają, że ani prezydent Emmanuel Macron, ani jego rząd nie słuchają tego, z jakimi problemami boryka się społeczeństwo. Od 5 miesięcy protestujemy. Spodziewałam się jakiegoś gestu, a tu nic. Innego zdania jest prezydent Emmanuel Macron. Wiele się nauczyłem z tego, co usłyszałem. Przede wszystkim jeśli chodzi o poczucie niesprawiedliwości, także tej socjalnej. Tymczasem minister spraw wewnętrznych, Christophe Castaner, tak widzi sytuację. Oni chcą zburzyć nasze instytucje i nasz porządek republikański. Uniemożliwiają mieszkańcom dużych miast normalne życie. Do manifestacji wezwano w Paryżu, Lyonie i w Bordeaux, a przede wszystkim w Strasburgu w związku z wyborami europejskimi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost and I can't even say why. I am myself, I am, I cried, I am. I am, I said, Neil Diamond. Piękne wspomnienie z lat 70. 17,5 minuty po godzinie 12. To teraz będzie sałatka włosko-francuska. Adriano Celentano, a potem Calogero. Prendo i giornali e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Ci siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai, ai, ai. Sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai ai ai, ai ai ai. Ogni atomica è una voce e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là. Non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso, e le persone serie che non raccontano storie le han spedite in ferie. Questa terra è il monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con l'inizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno. Ci sarà solo amore, solo amore. Ci sarà, ah, solo amore, ah, ah, ah, ah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Da-da-rap, da-da-rap. Le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Perdu au fond de sa classe, il se débat avec le coriace pluriel. Puis il explique à sa maîtresse pourquoi par an ne prend pas d'aise. Des câlins il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Ce dessin, il le fait trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait. Tak, dziś w sałatce panowie na C, Celentano i Calogero. 27 minut po godzinie 12. No teraz wiosna jazzowa, dokładnie 16 wiosna jazzowa. Inauguracja odbędzie się we wtorek, 30 kwietnia o godzinie 19. Kino Soku, ulica Orkana 2, Zakopane. Zanim powiem, kto wystąpi, to powiem, że pojechał tam nasz wysłannik, Mariusz Owczarek. Będzie można pewnie się z nim spotkać. A tę inaugurację wypełniał Mike Russell ze Stanów, Józef Eliasz Funky Group, oczywiście z naszego kraju, i Chico Freeman Trio. To tak trochę Stany Zjednoczone, trochę Szwajcaria. Przypomnę, 30 kwietnia, wtorek, godzina 19, Kino Soku, ulica Orkana 2 w Zakopanem, a Ola przy telefonie 2 2 7 3 już teraz. To dla nas teraz może delikatesy.

młody, zdolny i jakie fajne ma pomysły. Jacob Collier, Jesse. Część pierwsza, a część druga ma być, bo to jest płyta z zeszłego roku, a część druga ma być za moment. Metropol Orkest, dyrygowana przez Julesa Buckleya. To tak przy okazji. No i trzecia w delikatesach Andrea Matisse. Antonico, vuoi lì pedir un favore? Che so dipende da sua boa vontade. È necessario una vita sana, onesto, che sta vivendo in grande dificuldade. Ela está mesmo dançando na corda bamba. Ela é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até Moamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo muito bem se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer, meu senhor Antônico. Vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo. Ela está mesmo dançando na corda bamba. Ela é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse. Ela está mesmo dançando na corda bamba. leci sama. Toka, toka wujka, doka sudu i tam urim. Fasa por ele, como si fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Tym słuchaniem płyty i zakochiwaniem się w muzyce, to mam różnie. Andrea Motis, jej poprzednia płyta absolutnie mnie oczarowała, nawet jeden utwór znalazł się na Smooth Jazz Cafe. No a ten nowy album kolega przywiózł z Barcelony. Słuchałem go przez kilka dni, potem odłożyłem, a teraz coraz częściej i chętniej wracam. Kupiony we Fnaku, tak, to widzę. I ten Antoniku, absolutnie rewelacyjny, choć też Mediterraneo i takie bardziej słoneczne klimaty. Słyszałem, że kolega, znaczy z audycji, słyszałem, że kolega Marcin też jest uzależniony od Andrei ostatnio, a jutro będzie grał Siestę z Gdańska, no bo Siesta Festiwal się tam odbywa, to zrozumiałe. A propos koncertów, wracam jeszcze raz na koncert z okazji 75. urodzin Joni Mitchell. Odbył się oczywiście 7 listopada w urodziny 2018 roku. Na płycie ukazał się nie tak dawno. No i dzisiaj postanowiłem wybrać ani Nora Jones, ani Rufus Wainwright, ani James Taylor, ani Seal, ani Graham Nash. No proszę posłuchać. Nothing Can Be Done. Dzisiaj tak. Los Lobos z gośćmi, między innymi La Marisol, Sochi, Flores i źle mogłem przeczytać imię, oraz Cesar Castro. Nothing Can Be Done. Piękny koncert na 75. urodziny Johnny Mitchell. Jeszcze na koniec La Marisol z Jamesem Taylorem i Chuckam Khan oraz Brandy Carlile wykonali Big Yellow Taxi. Na pewno będę wracał jeszcze do tej płyty. A Birthday Celebration, Johnny 75, The Music Center. Nagranie w Los Angeles oczywiście. No to tak, już pora pakować walizeczki. Ja mam jeszcze tylko jedną wiadomość ważną. Tylko czy ja teraz odnajdę tego maila, to jest problem, ale za chwileczkę na pewno znajdę. Jest, Pan Jarek napisał od 26 kwietnia 1986 roku, minęły 33 lata, ale dla mnie to było wczoraj. Bardzo proszę, by pozdrowił Pan ode mnie moją żonę Jolę i przekazał jej, że kocham ją dzisiaj 33 razy więcej niż 33 lata temu. No i na pierwszym miejscu listy w trójce był wtedy David Bowie, Absolute Beginners. Po raz pierwszy wtedy numer jeden David na naszej liście zanotował. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.